Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wizyta w Polsce była znacząca dla wzmocnienia obronności Ukrainy, mówił o tym ukraiński prezydent, podsumowując ustalenia, które zapadły w Warszawie. Słowa podziękowania za służbę oraz życzenia zdrowych świąt wielkanocnych usłyszeli żołnierze, którzy spotkali się z parą prezydencką i ministrem obrony narodowej. Wiceminister spraw zagranicznych wystąpił z inicjatywą przyjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie konieczności uregulowania kwestii reparacji od Niemiec. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że wizyta w Polsce była znacząca dla wzmocnienia obronności jego kraju. Ukraiński prezydent w wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych podziękował Polsce. Bardzo ważne jest, aby istota wizyty w Polsce, praca naszej delegacji w Warszawie oraz stała komunikacja z polskimi partnerami była odczuwalna na froncie. Obrona i ochrona naszych ludzi, utrzymanie naszego oporu, przede wszystkim żołnierzy, jest kwestią numer jeden we wszystkich negocjacjach. Właśnie obrona, broń dla Ukrainy, amunicja dla Ukrainy, nowe systemy obronne. Dziękuję Polsce, dziękuję naszym partnerom za uczynienie tej wizyty naprawdę znaczącą. Для України. Я дякую Польщі, дякую нашим партнерам за те, що цей візит став дійсно змістовним. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wraz z małżonką Ołeną Zełenską złożył wczoraj oficjalną wizytę w Polsce. Była to pierwsza taka podróż ukraińskiego przywódcy do stolicy naszego kraju od rozpoczęcia rosyjskiej napaści. Andrzej Duda przyjął Zełenskiego w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Ukrainy spotkał się też z premierem Mateuszem Morawieckim. Słowa podziękowania za służbę i poświęcenia oraz życzenia zdrowych świąt wielkanocnych usłyszeli żołnierze, którzy spotkali się z parą prezydencką oraz ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem. Spotkanie wielkanocne odbyło się w Centrum Konferencyjnym MON. O szczegółach Martyna Szymczakowska. Prezydent Andrzej Duda podziękował żołnierzom za poświęcenie i służbę dla dobra ojczyzny, a także pomoc innym, potrzebującym krajom. Prezydent dodał, że osobiste spotkanie z żołnierzami jest dla niego bardzo ważne. Tym bardziej, że spotykamy się w trudnym czasie, w którym zarówno mnie, jak i panu premierowi, dowództwu zależy na tym, żeby jak najbardziej być z państwem. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że służbę polskich żołnierzy doceniają też obywatele. Żołnierze Wojska Polskiego cieszą się wysokim zaufaniem społecznym. Naród stanął murem za polskim mundurem. Uczestnicy spotkania połączyli się też zdalnie z żołnierzami polskich kontyngentów wojskowych z całego świata, między innymi z Turcji, Kosowa, Bośni i Hercegowiny czy Iraku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk wystąpił z inicjatywą przyjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska i Polacy ponieśli z powodu napaści Niemiec w 1939 roku. Arkadiusz Mularczyk powiedział, że celem podjęcia uchwały ma być formalne potwierdzenie, że ani w czasach PRL, ani po odzyskaniu suwerenności kwestia reparacji, odszkodowań, zadośćuczynienia oraz innych form naprawienia szkód nie została w żaden sposób zamknięta. To stanowisko Rady Ministrów jest o tyle ważne, że przecięłoby te wszelkie dywagacje, które miały miejsce przez dekady o rzekomym zrzeczeniu się przez Polskę reparacji wojennych. Jako pełnomocnik rządu do spraw odszkodowań wojennych uważam, że podjęcie takiej uchwały przez Radę Ministrów spowodowałoby zamknięcie tych dyskusji, które toczyły się od dekad. Również dałoby argument rządowi polskiemu do wystąpienia po raz kolejny z aktem dyplomatycznym rządu Niemiec. Jak przekazano w komunikacie MSZ, uchwała Rady Ministrów stanowić będzie wiążący dla innych organów akt prawny potwierdzający brak uregulowania kwestii wynagrodzenia szkód i krzywd. Uchwała Rady Ministrów ma być jednocześnie wezwaniem do rządu niemieckiego o przestrzeganie reguł prawa międzynarodowego. Łączna wartość strat szacowana w raporcie wynosi ponad 6 bilionów złotych. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że inflacja w Polsce zaczęła spadać. Podczas konferencji podkreślił, że zgodnie z prognozami Banku Centralnego ceny w Polsce rosną coraz wolniej. W lutym minęliśmy szczyt inflacji. W lutym państwu to triumfalnie zakomunikowałem, że płaskowyż się kończy i następuje, jak to wtedy określiłem, na łeb, na szyję spadek inflacji w dół. To się potwierdza w kolejnych danych. Mamy już ten spadek na łeb, na szyję. Ten płaskowyż się, doszliśmy do końca płaskowyża i tak jak szybko weszliśmy na płaskowyż, tak szybko z niego będziemy schodzić. Przedwczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Prezes NBP powiedział, że Rada jest gotowa podwyższać stopy procentowe, ale wyraził nadzieję, że takiej potrzeby nie będzie. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 6,75%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek na termometrach przeważnie od 4 do 12 stopni. Poza tym dzień będzie pochmurny, większe przejaśnienia możliwe po południu miejscami na Podkarpaciu. Poza tym będzie padał deszcz, a na zachodzie i południu także deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Samo cierpienie w zasadzie nie ma sensu. W jednym z rozważań Tischner mówi, śmierć, cierpienie to jest sprawa diabła. Ale tym, co nadaje sens, jest właśnie to, co człowiek z cierpieniem próbuje zrobić. Nie? Jeden czyni z niego ofiarę, inny ofiaruje swoje życie na przykład. Wojna jest takim okresem, kiedy ludzie oddają swoje życie, no bo wiedzą, że ta ofiara jest potrzebna, żeby ochronić życie tych, którzy się obronić sami nie mogą. Skoro rozpoczął się piątek, zwany Wielkim, to znaczy, że znaleźliśmy się w punkcie kulminacyjnym świąt wielkanocnych, świąt trzech wyznań. W kościele Obrządku Wschodniego Wielkanoc dopiero za tydzień, a dla kościoła protestanckiego właśnie Wielki Piątek jest najważniejszy. A my staramy się zachować równowagę między tym, co świeckie i tym, co religijne. I od lat niezwykle pomocny jest w tym trudnym do ogarnięcia czasie Wojciech Bonobonowicz, poeta, redaktor, biograf księdza Józefa Tischnera. Wojtek stara się przekazywać nam myśli księdza profesora zakorzenione w filozofii i teologii, ale też w tradycji górali podhalańskich oraz w urodzie i mocy przyrody Gorców, Turbacza, a kosmos, jak wiadomo, odgrywa w przeżywaniu świąt ogromną rolę. To czas po pierwszej wiosennej pełni. Z Wojtkiem Bonowiczem spotkamy się w części drugiej wydania, a w pierwszej zajrzymy do pracowni Jerzego Nowosielskiego, czyli uruchamiamy, to przypadek, pomost Myśliwiecka 357, Kraków. Dzwony w naszych świątyniach, co prawda, umilkły wczoraj, ale odezwą się podczas wieczoru Wigilii Paschalnej. To już jutro. At a higher altitude, with flag on fire.

od dzwonów do dzwonów. Stanowią one symboliczną ramę Triduum Paschalnego, choć trwa ono od czwartku do niedzieli, czyli w zasadzie cztery, no niepełne dni. Między więc ciszą i potężnym brzmieniem dzwonów, organów, śpiewów. W radiu trudno wyobrazić sobie to napięcie, w radiu świeckim tym trudniej, zatem próbujemy markować ciszę muzyką, no i zachowywać ową równowagę między sakrum i profanum. I oto właśnie jeden z patronów tego roku, Jerzy Nowosielski, brawurowo łączył te dwie sfery. Dlatego spróbujemy podjąć ryzyko, bo to nie będzie łatwe i tej nocy o Jerzym Nowosielskim porozmawiać. Nasi goście, jak już wspomniałam, są daleko, zatem postanowiliśmy uruchomić ów pomost Myśliwiecka 357, najpierw Kraków, gdzie powinien być pan Andrzej Szczepaniak, między innymi kurator wystaw, prac, artysty. No ale niestety ten pomost pękł. Po prostu straciliśmy kontakt z naszym zaproszonym w każdym razie przez nas gościem, ale od czegóż są przyjaciele. I udało się Wojtkowi Doroszowi, który wydaje tę trójkę pod księżycem, odnaleźć gdzieś, nie wiem gdzie, krytyka sztuki, historyka sztuki, naszego ulubionego, dodam, Bogusława Deptułę. Bogusławie, czy to ty? Dobry wieczór. Bardzo ci dziękujemy, że zgodziłeś się dołączyć do nas. My co prawda zamierzaliśmy ciebie zaprosić do tego wydania Trójki pod Księżycem, no ale wiedzieliśmy, że jesteś daleko i że nie możesz do nas przybyć. No ale fajnie, że jesteś. Jeszcze raz bardzo, bardzo ci dziękuję. Drugi pomost. Dobry wieczór. Drugi pomost uruchomiliśmy na linii Myśliwiecka 357. Nie wiem gdzie, bo nie wiem gdzie przebywa, ale na pewno poza Warszawą. Piotr Skotnicki, który jest autorem, między innymi, autorem słuchowiska o Jerzym Nowosielskim. Witamy pana, panie Piotrze. Witam, witam państwa. Dobry wieczór. Z pięknego miejsca na Kaszubach, malutka miejscowość Mezowo. Och, cudownie. No, poniekąd o Kaszubach dzisiaj jeszcze będziemy troszkę mówili, ale to w drugiej części wydania. No a teraz tak, proszę panów. Może najpierw zacznę od Bogusława Deptuły, bo nie chcielibyśmy zajmować mu zbyt wiele czasu. Bogusławie, z perspektywy dzisiejszego dnia należałoby chyba rozpocząć od genezy jego, czyli Nowosielskiego, religijnej twórczości, czyli sakralnych dzieł. Znawczyni życia i dzieła Jerzego Nowosielskiego, pani Krystyna Czerni, cytuje w albumie poświęconym mu jego słowa: ikona spada z nieba. Jeśli nie jest nam to dane, z góry w ogóle nie powstanie. To cytat z roku 84. I jeszcze jeden cytat. Wiele lat o tę łaskę walczył Jerzy Nowosielski, a o owej łasce z kolei wspomina Ryszard Przybylski, badacz literatury, który między innymi o Nowosielskim korespondował ze znawcą i, a na pewno fanem dzieł Nowosielskiego, Tadeuszem Różewiczem. No to co, może wypada jednak zapytać, czym jest ikona, Bogusiu? No wiesz, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że emanacją tak naprawdę bytu absolutnego, bytu boskiego. Ikona, owszem, jest wykonana ludzką ręką, ale w gruncie rzeczy właśnie jest ową emanacją. Więc właściwie ten udział człowieka jest pomijalny, bo on nie ma mieć żadnego znaczenia. To znaczy ta ikona, jeśli jest za bardzo ludzka, to już nie jest boska. W związku z tym właściwie znika. No ale z Jerzym Nowosielskim jest tak, że on ten schemat przekreśla. Dlatego, że jego ikony, nawet jeśli sam o nich w taki sposób myślał, nie są ikonami. I nie. One by nie przeszły. Znaczy to jakby, gdyby je, że tak powiem, ustawić pod jakąś taką sufmiarką ikonopisarstwa czy ikonopistwa, wszystko jednak to będziemy mówić, to one by nie zdały. I tym lepiej. Dlatego, że są malarstwem. A ikona wyklucza malarstwo. Ona nie ma być indywidualna, nie ma być artystyczna, ma być odwieczna. Ma w ogóle nie wyrażać żadnej osobistej ekspresji autora. I w tym sensie zawsze Jerzy Nowosielski był niepoprawnym ikonopiscą. Więc to jest bardzo interesująca historia, bo z jednej strony on pisze te ikony i chciałby być ikonopistą, ale z drugiej strony w gruncie rzeczy nigdy nim nie był i nigdy nie stał się, prawda? Jakby zawsze jego osobisty styl będzie wyraźny, będzie rozpoznawalny. Nigdy nie pomylimy się, że ten obraz, nawet jeśli to jest ikona, nawet jeśli to jest ikona w ikonostasie, nawet jeśli to są malatury w cerkwiach czy też kościołach, no wszystko jedno, nawet jeśli one są wykonane z największą starannością i zaangażowaniem religijnym autora, one nigdy nie będą anonimowe, nigdy nie będą nierozpoznawalne. To zawsze będą ikony Jerzego Nowosielskiego, czy jesteśmy w Warszawie, w Wesołej, w Wrocławiu, czy gdziekolwiek indziej, w Białej Górze, zawsze rozpoznamy jego styl. I w tym sensie Jerzy Nowosielski jest beznadziejnym malarzem ikon. On ich nie robi. Znaczy on robi swoje obrazy, swoje malarstwo i w tym sensie jest beznadziejny. Znaczy po prostu przekreśla ten schemat. Nie ma tego, nie odtwarza tego boskiego schematu. On odtwarza swój schemat, swoje malarstwo. Oczywiście, że jest tak, że on na początku, czyli bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, bo urodził się w 1923 roku, mając 20 lat, zaczął jakby uczyć się właśnie ikonopisarstwa w ławrze prawosławnej świętego Jana Chrzciciela pod Lwowem. I w tym sensie, w jakimś, można powiedzieć, no spełnia ten wymóg tego malarza ikonowego, tylko że guzik z tego wynikło. Znaczy on nie chcę powiedzieć, że nie dał rady. On po prostu nie wypełnił tego zadania, nie wypełnił tego schematu. I łaska boska, bo został świetnym malarzem, tak? Bo gdyby wypełnił ten schemat, to by nie było Jerzego Nowosielskiego. Byłby jakiś tam, wiecie, no, jakiś tam ikonopista bez imienia i nazwiska tak naprawdę. No nawet jeśli by się podpisywał, to i tak byśmy go, znaczy, wiecie, co chcę powiedzieć, nie byłoby go widać. I tak powinno być. Nie powinno być go widać. Bo według ikonowej zasady nie ma żadnej, w ogóle nie ma prawa być widać indywidualności autora. Żeby ikona była ikoną. Czyli tutaj temat transparentności się pojawia, tak? Czyli wykonawcy, transparentności wykonawcy. Tak, on ma być po prostu niewidoczny. On ma być kontynuacją, kolejną emanacją jakby absolutu. I w tym sensie Nowosielski jest beznadziejnym ikonopistą, ponieważ on przekreśla tą swoją niewidoczność, prawda? Znaczy przekreśla, znaczy nie swoją, swoją podkreśla, a niewidoczność przekreśla. Rozpoznajemy go zawsze i tym lepiej, prawda? Znaczy dla nas jest malarzem, tak? A jakby nie ikonopistą. on ma z tym kłopot, on cały czas, znaczy to jest chyba malarz, który udzielił najwięcej wywiadów wśród malarzy XX wieku. Najwięcej. Ileś książek z samymi cytatami z jego rozmów. Rozmowny, świadomy, wykształcony, malarz intelektualista, teolog w gruncie rzeczy, teolog ikony. Tylko że teolog, no nie wiem, jakiego tu zwrotu użyć, niepoprawny, prawda? Teolog nieortodoksyjny, teolog, który przekracza teologię ikony. Rozwala ją w gruncie rzeczy. Mm-hmm. No właśnie, bo tutaj też pojawia się ta kategoria pisania ikon. I w książce, która przede mną leży, pani Krystyny Czerni, pojawiają się oczywiście owe cytaty z Jerzego Nowosielskiego i zauważyłam, że on tam właśnie mówi: malowałem, a nie pisałem. Czy maluję, nie piszę. No i to mnie zastanowiło, dlaczego nie używa tej takiej, powiedziałabym, fundamentalnej kategorii, no, technologicznej, czy jak to nazwać, prawda, czy technicznej. Czyli nie był pisarzem, tylko malarzem dzieł o charakterze sakralnym. Tak należałoby opisowo powiedzieć? Tak, myślę, że tak. On po prostu w pewnym momencie zrozumiał, że nie będzie tym ikonopiscą, że on jednak będzie malarzem. Nie wiemy do końca, dlaczego tak się stało. Nie mamy tego jakby takiego udokumentowanego, przemiany, no, mówiąc najprościej. Bo tak jak powiedziałem... No był za bardzo genialny po prostu. Był za wielkim... Waszko, być może tak, ale być może po prostu ta rola była dla niego zbyt rygorystyczna. Nie wiem, znaczy tu no... Zostawmy, no po prostu nie dowiemy się tego tak naprawdę. To ciekawe. Odbierał, właśnie, to jest bardzo interesujące. To jest też ciekawe, bo nie znalazłam też takiej radykalnej wypowiedzi, oczywiście tej książki w całości nie przeczytałam, ale takiej radykalnej wypowiedzi w twoim toku myślenia, pani Krystyny Czerni, która przecież doskonale poznała to dzieło, istotę jego ducha. No wiesz, ale to jest też to, że Jerzy Nowosielski chyba charakterologicznie nie nadawał się na ikonopistę. Po prostu to był zbyt jakby niezależny duch, żeby dać się, wiesz, wtłoczyć w taki format po prostu. A kim byli prawdziwi ikonopiści? Michami? No, tego nie wiemy, no, tak? Znaczy wiemy, no po prostu oni nie mieli mieć pomysłów własnych, prawda? Oni mogli się gdzieś zapatrzeć, tak? Na przykład mogli się zapatrzeć w sztukę europejską. Znaczy wiesz, no już nie chcę w to wchodzić, bo to jest gigantyczny temat. No wiesz, przemiana ikony ruskiej w XVII wieku przede wszystkim, zainfekowanej sztuką europejską. I spory teologiczne na soborach dotyczących, wiesz, zarówno wiary, jak i ikon pisania. Na ten temat napisano bardzo dużo. To jest w ogóle wielkie zagadnienie, wielki temat, że pojawiają się, no właśnie, jednak jakieś okcydentalne wpływy, że w gruncie rzeczy te okcydentalne wpływy już wtedy, w XVII wieku, przez teologów ikony rosyjskiej, ruskiej wtedy, były uważane za niszczące, za taki wpływ, który powoduje, że ta ikona przestaje istnieć. Nie chcę w to wchodzić, dlatego że to są rzeczy no historyczno, sztuczno, jeszcze dotyczące w ogóle nie naszego świata artystycznego, bo jednak świat sztuki wschodniej był totalnie odmienny. Więc te rzeczy działy się już wcześniej, I w tym sensie Jerzy Nowosielski absolutnie się wpisuje w to takie jakby poszerzanie. Pierwsze słowo, które mi przyszło do głowy, to było rozwalanie, ale to może za mocno jest powiedziane, ale poszerzanie tego, czym ikona może jest i tak dalej. Niby, kończę, niby jest tak, że ikony wszystkie miały być takie same, bo w gruncie rzeczy o to chodziło, a równocześnie bez najmniejszego problemu umiemy rozpoznać, że ta ikona jest Nowgorodu, ta jest z Kazania, ta jest bułgarska, ta jest macedońska, ta jest rumuńska, a ta jest grecka, a tamta kreteńska. Nie mamy z tym żadnego kłopotu. Rozpoznajemy też tyle. W gruncie rzeczy wszystkie są uchybieniem wobec ideału. Mm-hmm. I w tym sensie Nowosielski jest tak samo uchybieniem. Mm-hmm. Bo rozpoznajemy jego styl, a nie powinniśmy. Tylko nie mamy kłopotu, tak jak mówię, od samego początku, prawda? Od, nie wiem, już nie chcę tutaj się pomylić, ale pierwsza ikona z Góry Synaj, pierwsza ikona jako ikona opisana i tak dalej, to jest tam, nie wiem, chyba VI wiek. No dobrze, jak się pomyliłem, to trudno, niech mi będzie to wybaczone. Będzie ci wybaczone, bo w tej chwili podejmiemy taką drastyczną decyzję, że właściwie temat ikony powinniśmy porzucić, tylko przejść do tematu malarstwo, no, sztuka sakralna. I tutaj już żadnych wątpliwości nie ma, bo rzeczywiście stworzył tego, tych rozmaitych obrazów, polichromii Jerzy Nowosielski, mnóstwo. Ta książka, która przede mną leży, zawiera no, gigantyczną ilość przepięknych reprodukcji, przepięknych pod względem barwy, figury, a też są abstrakcje. Więc powinniśmy mówić po prostu o sztuce sakralnej, co bardzo nam odpowiada no, akurat w kontekście Wielkiego Piątku, a wiemy, że Jerzy Nowosielski właśnie z tym czasem związanych prac mnóstwo stworzył. To były Ostatnie wieczerze, przecież nie jedna, nawiązujące do tradycji Wielkiego Czwartku i Umywanie nóg. To było ukrzyżowań i krucyfiksów sporo. To było owo tajemnicze zejście do otchłani, czyli no właśnie tajemnica Wielkiej Soboty. No i cóż, no, drogi krzyżowe również komponował, tworzył dla różnych świątyń, chyba nie tylko prawosławnych, również katolickich. To może na ten temat jeszcze parę słów, zanim nas opuścisz, ale jednak, jeżeli pozwolisz, Bogusławie, zwrócę się do drugiego naszego gościa, pana Piotra, który tam wyraźnie daje do zrozumienia, że jest z nami, gdyż tytuł jego słuchowiska, które no, jest też takim jednym z powodów spotkania z Piotrem, jest taki oto: ikona, rzecz o Jerzym Nowosielskim. Czy posłuchasz wraz z nami, co pan Piotr ma na obronę Jasne. Tego tytułu? Oczywiście. Piotr Skotnicki, bardzo proszę, Piotrze. Wydaje mi się, że dla mnie po prostu postać Nowosielskiego była w ogóle postacią ikoniczną. Całe jego życie było swego rodzaju ikoną, która jakby powstawała zgodnie z jego filozofią. No sam był, no tutaj mówiliśmy o tym rzeczywiście, o tym, że ikona nie dopuszcza indywidualności, prawda? Sam o sobie mówił, że był heretykiem i że to taka najwspanialsza kontrowersja, jaka może być między ortodoksją a herezją. I no, o ile na przykład, nie wiem, no przykładowo w protestantyzmie jest jakaś taka afirmacja indywidualnego sumienia, no to we wschodnim kościele tego raczej nie było, więc rzeczywiście w tym sensie był heretykiem, łącząc tą taką taki zachodni eksperyment abstrakcyjny z taką typową już nakazaną przez, no nie wiem, przez na przykład przez Stogła, tą rosyjską, tam z XVI wieku, ten kodeks Stogławu, tam stu rozdziałowy, który nakazał, jak należy malować ikonę i że malarzem ikon, przepraszam, pisarzem ikon był pisarz praktycznie ikon, był w zasadzie kapłanem, który niejako miał nas wprowadzić w to, co będzie po śmierci, jakby w ten przejście, przez ten kolejny portal. I to było ściśle w tej strefie sakrum, zresztą w ogóle dla Nowosielskiego wszystko było strefą sakrum i każde malarstwo było ikoną tak naprawdę. I w tym wszystkim jest masa sprzeczności. W ogóle sam Nowosielski był jedną wielką sprzecznością, dlatego jest dla mnie tak fascynujący. I jest to naprawdę rzeczywiście chyba największy na razie temat, z jakim się zmierzyłem. Nie wiem, może tyle. Nie wiem, czy ja jestem w stanie obronić w ogóle ten tytuł, ponieważ planowałem w ogóle sam tytuł ikona, ale no, myślę, że ze względów jednak edukacyjnych warto było dodać ten jeszcze dopisek. Nie byłem w stanie, tak samo jak było mi trudno w ogóle skonstruować to słuchowisko Nowosielskim, właśnie przez tą jego pełne sprzeczności życia i przechodzenie przez te wszystkie etapy wiary, niewiary, ateizmu, powrotu do prawosławia i tak dalej. Ja po prostu nie wiedziałem, jak się za to zabrać i stwierdziłem, że będę musiał dokonać też jakiegoś rodzaju dekonstrukcji, która się tam dokonuje mniej więcej w połowie słuchowiska, co zresztą jest, wprowadza dużo zamętu z tego, co w niemu słuchaczy. I też to tak właśnie w ten sposób czułem się rozbity zupełnie, kiedy zacząłem studiować tę postać. Zupełnie byłem zagubiony, naprawdę. Ale gdzieś między właśnie to balansowanie między tym złem a dobrem dla mnie było trochę nieprzyzwyczajone do tego postrzegania, tak jak w prawosławiu to zło i dobro się gdzieś tam łączy i ta strefa sakrum nie jest od profanu jakby oddzielona, tylko to wszystko jest razem. I rzeczywiście to doszło do takiej eksplozji troszeczkę w mojej głowie, duszy, no nie wiem, jak to powiedzieć. I zostawiłem ten tytuł ikona, bo wydawało mi się, że każdy inny jakby... To nie jest stricte o pisaniu ikon, chociaż tam się pojawia scena pisania ikon. Natomiast wydawało mi się, że bardziej się to będzie odnosiło do samej osoby Nowosielskiego. No taka trochę może gra słów, no powiedzmy. No dobrze, a jak historyk sztuki patrzy na takie właśnie, no powiedzmy, nieprofesjonalne podejście do tematu? No tak, nie, tak, to jest wszystko bardzo dobrze, to jest wszystko doskonale, tylko to wszystko razem, znaczy Nowosielski to wszystko rozsadza. Znaczy, jak jest taka książka jego cytatów, ona się nazywa Prorok na skalę, czyli myśli Jerzego Nowosielskiego. Jest tutaj 21 rozdziałów. Nie będę cytował wszystkich tytułów, ale jedźmy od pewnego momentu, tak? Tak. O ikonie, o kobiecie, erosie i pornografii, o nagości, stroju i modzie, o braciach naszych miejsc, już nieważne, rozumiecie? To jest, znaczy w tej jego myśli i jego twórczości mieszczą się rzeczy zarówno święte, jak i pornograficzne. Mm-hmm. Jeśli tego jakby, prawda, nie schwycimy gdzieś na wstępnym etapie, Nowosielski, ja to powiem i proszę to usłyszeć, był najprawdopodobniej sadystą. No, bardzo możliwe, tak. Jak na czas, nie, w którym znajdujemy możliwe. Się... Nie. Znajdujemy to w jego obrazach. Mm-hmm. Gdzie są kobiety związane, kobiety torturowane, gdzie są egzekucje i tak dalej. To nie ja wymyśliłem. To na przykład opisała Maria Poprzęcka w swoim tekście dotyczącym sztuki Nowosielskiego. Więc tak jak jest malarzem świętych obrazów, tak samo jest pornografem, tak samo jest również człowiekiem przekraczającym pewne schematy dotyczące tego, czym Ikona, malarstwo i tak dalej były. To był człowiek, człowiek. Więc różne rzeczy w nim się mieściły. I świętość, i profanum również. On tego nigdy nie ukrywał, że jest konglomeratem przeciwności. Tak. To zresztą... Ja bym się tego nie bał, dlatego że on sam się do tego przyznawał, sam o tym mówił, sam to wyznawał. Nie krył tego. Owszem, może nie było to akcentowane, może tego mamy Wielki Piątek, nie powinniśmy może o tym mówić, nie ale to jest skomplikowanie jego natury. Tu nie ma niczego, co jest nieprawdą. To jest właśnie prawda na temat Jerzego Nowosielskiego. I to. No tak. Nie, nie padło słowo, dobrze, już kończę, nie padło jedno słowo, które... Oczywiście nie wypada, żeby padło, ale trudno, nie padnie. Był alkoholikiem, tak? Był człowiekiem, który po prostu był uzależniony od alkoholu. Nie ma powodu, żeby tego nie mówić, bo on też był z tym pogodzony. Dobrze, panie Piotrze, nie widziałem, prawda? Ja nie chciałem tego specjalnie jakoś tym epatować, natomiast to się ale tam pojawia. Ja też nie chciałem, tylko ale jeśli nie. mówimy o pełni, tak, jeśli mówimy o sobie, tak. To ten piszący ikony malarz po prostu miał przy nodze flaszkę, tak? Oczywiście, jak najbardziej. I nie udawajmy, że było inaczej, bo będziemy kłamać na jego temat i to jest bez sensu. Teraz uspokójmy się troszkę, bardzo o to proszę. Nie spokojny, tylko prawdziwy. Dobrze i fantastycznie, że w ten sposób właśnie podchodzimy do tematu. Ja przecież miałam tego pełną świadomość, podejmując ten temat właśnie Jerzego Nowosielskiego, wybrałam po prostu jedną część jakby z niego i jego twórczości, ponieważ to wszystko, co stworzył wokół, no powiedzmy, Triduum Paschalnego i Świąt Zmartwychwstania jest olśniewające i jest właśnie ikoniczne dla tego czasu. I że może mało mamy artystów polskich, którzy by aż tak głęboko, aż tak pięknie zarazem te tematy podejmowali. Więc pomyślałam, że z jednej strony to właśnie, ta jego cała religijna twórczość, z drugiej strony no jednak ukłon w stronę, przepraszam, stronę, Kościoła Wschodniego, w tym przypadku prawosławia, a jak wiemy za tydzień Wielkanoc prawosławna. Wiemy również, że mamy wielu gości tego wyznania w Polsce. Z nami będą niektórzy świętować. Sam zresztą on, jego rodzina związani byli przecież z Ukrainą. I to bardzo skomplikowana historia. Lwów już pojawił się dzisiaj. Pojawiła się więc ta kategoria jego bycia pomiędzy tym światem, powiedzmy tak, wschodnim i zachodnim. I to drugie napięcie, profanum i sakrum. I to jest niezwykle interesujące. Rzeczywiście to podkreśla pełnię tego człowieka i właśnie taką prawdziwość, którą zamanifestowałeś ty, Bogusławie, i którą... Ja uważam, że nie ma co, wiesz, jakby idealizować człowieka, który był wielkim artystą i tak dalej, ale był też słabym człowiekiem i to spoko, no to się mieści. Znaczy ja nie widzę w tym żadnej sprzeczności. On bardzo był chciał być wielkim i wiesz, cudownym, ale był takim, jakim był. Więc, zresztą zniszczył też chyba swoją żonę i jej ambicje też malarskie gdzieś tam. No to już można powiedzieć, nie chcę używać tego słowa, żeby wykończyć. Nie chcę wchodzić, bo to prawda no tutaj, tak. Tutaj trzeba byłoby pewnie Krysię, wiesz, Czerni o to pytać, bo ona... I tak, umówić się na inny termin rozmowy. Dokładnie, tak. Właśnie. A ponieważ, panowie, ponieważ jest Wielki Piątek, przynajmniej część naszej społeczności, może nawet większa, szanuje ten dzień i w sposób szczególny obchodzi, to ja zadam jeszcze jedno takie pytanie Bogusławowi, no i oczywiście rozstaniemy się, rozłączymy, później będę spróbowała jakoś delikatnie z panem Piotrem jeszcze rozmawiać o jego dochodzeniu do Nowosielskiego. Otóż przeczytałam, że i to bardzo, że tak powiem, w Wielkim Piątku jest zakorzenione, że jego ostatnia praca nie została dokończona i że to jest właśnie, co? Krucyfiks. Krucyfiks, który tworzył, malował w latach 98-99, niedokończona, choć żył jeszcze kilkanaście lat. Czy to jest prawda, czy to jest tylko taki... Tu by trzeba było zapytać oczywiście Andrzeja Stammacha, który był opiekunem i takim takim duchem sprawczym ostatnich lat życia Jerzego Nowsilskiego. Kolekcjonerem, marszandem. Przyjacielem, chyba właśnie tak jak mówię, opiekunem. Myślę, że Andrzej to wszystko wie, natomiast to nie wyklucza, nie przekreśla, to nie zmienia. Tematy sakralne były zawsze w życiu Jerzego Nowosielskiego. Tutaj nie ma, ja nie będę próbował jakby zmieniać historii. To były zawsze rzeczy mu najbliższe, tak? Bo od tego jakby zaczął swoją twórczość, tak? W gruncie rzeczy sztuka religijna czy sztuka sakralna była tym, od czego zaczęła się twórczość Jerzego Nowosielskiego. On potem jakby dotarł do swojej sztuki, która zawsze miała takie spektrum estetyczne, spektrum ikony na widokręgu. I oczywiście nawet jeśli on malował akty albo te inne rzeczy, tak jak już to powiedziałem wcześniej, to zawsze ta estetyka ikony była tą dominującą. Ale najprawdopodobniej, bez żadnego kłopotu, przyjmuje to, że ostatnim dziełem, które tworzył, nad którym pracował, które go pochłaniało, był krucyfiks. Ja nie widzę w tym żadnej sprzeczności, wręcz odwrotnie, widzę w tym logiczne zamknięcie jego życiorysu. Mm-hmm. No, w każdym razie, ostatnia reprodukcja w owym albumie, książce Krystyny Czerni, to jest właśnie krucyfiks. Krzyż ołtarzowy, który powstawał w latach 98-99, w kościele ojców dominikanów na Służewie w Warszawie. Można sprawdzić. Już więcej tych reprodukcji rzeczywiście w tej księdze nie ma. I no, oczywiście może uda nam się później z panem Piotrem porozmawiać o tym, co takiego sprawiło, że kilkanaście lat już nie tyle milczał, ile jak to się mówi, złamał pędzel, przestał malować. To była choroba, tak. To o tym później. Więc żeby zamknąć tę część naszego spotkania z Bogusławem Deptułą zarazem, dodam taki cytat, skoro była ta księga cytatów wymieniona. Malując, uciekałem od samej męki. Przerastała moją wrażliwość. A więc pewnie odrębny temat, co pozostało więc w tych obrazach, w tych malunkach pokazujących mękę i śmierć Chrystusa. Co... No ale ikona nie wchodzi w to. Ikona nigdy w to nie wchodzi. Także to w tym sensie wyznanie Nowosielskiego mieści się doskonale w estetyce ikony i ona nigdy nie była naturalistyczna. To jest temat malarstwa zachodnioeuropejskiego, to jest temat sztuki zachodnioeuropejskiej, to jest temat filmu Mela Gibsona. Nigdy ikona nie wchodzi w te rejestry. Ona się posługuje umową. Umową na temat męki i cierpienia. Nigdy nie wchodzi w żaden naturalizm, w żaden realizm, w żaden turpizm. Tego nigdy w ikonie nie będzie, bo to jest wszystko oprawione przez filtr sztuki bardzo schematycznej, skonwencjonalizowanej, i nigdy nie odwołującej się do tych kategorii, które tutaj przed chwilą wymieniłem. To jest po prostu inny paradygmat malarstwa. Słowo paradygmat, no przepraszam, no wybaczcie państwo, jest późno, ale takie słowo mi przechodzi do głowy. No to jest inna konwencja, mówiąc nieco prościej, sztuki, która nie posługuje się tymi kategoriami, którymi posługiwało się malarstwo zachodnioeuropejskie. To jest inne myślenie o tym, czym jest sztuka, inne myślenie, czym jest absolut, inne myślenie, czym jest na przykład również męka. I tyle. Dobrze. Bardzo, bardzo ci dziękuję. To jest nietypowa, niestandardowa rozmowa, jeżeli chodzi o no, jakby kontekst, w jakim spotykamy się. No i tak pewnie miało być. Bogusław Deptuła, nasz niespodziewany, ale upragniony w jakimś sensie dziękuję gość. Bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo. Daszko, no bądź... panie Piotrze. Bardzo dziękuję, bo było bardzo, bardzo pouczające. Dzięki. Bądź radosny, jeżeli to jest możliwe w tych okolicznościach. No i pełen nadziei, no i dyspozycyjny, jeżeli chodzi o nasze potrzeby. Jak najbardziej. Kłaniam się. Dzięki. A teraz poprosimy o chwilę ciszy radiowej, oczywiście. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did. The sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls. W 1992 roku pisał Nowosielski: mojemu ideałowi jest najbliższe to wyobrażenie, które stanowi na ikonie Golgotę. Pisał dalej o świetle duchowym, które sprawia, że aspekty poniżenia stają się znamionami chwały. To tak nawiązując jeszcze do tego, co mówił Bogusław Deptuła, Piotr Skotnicki z nami pozostał. Tak. Już tak mniej więcej do pół do drugiej mamy czas, panie Piotrze, tak więc proszę spokojnie, spokojnie, tak już teraz tak refleksyjnie, tak, bardziej. Tak, wyhamujmy emocje, bo rzeczywiście postać Nowosielskiego może je wywołać. No tak, ale to bardzo ciekawe, bo ja właśnie bardzo kontemplacyjnie przeżywałam czas przygotowań do naszego dzisiejszego spotkania. I tak właśnie między Wielkim Czwartkiem a Wielkim Piątkiem poczułam się, by tak rzec, no w jakimś sensie dobrze osadzona. No a tymczasem okazuje się, że życie potrafi no, być pełne niespodzianek. To może ja zapytam cię teraz, bo pewnie do prac Jerzego Nowosielskiego zdążymy jeszcze dzisiaj powrócić, przypomnieć jaką, którąś z nich, czy zacytować jeszcze coś z książki pani Krystyny Czerni. Ale teraz bardzo spokojnie, tak spróbuj jednak wejść w klimat tej nocy rozpoczynającej piątek zwany Wielkim. Jak dochodziłeś do Jerzego Nowosielskiego, no, jesteś historykiem, jesteś muzykiem, jesteś reżyserem, autorem słuchowisk, no, ale jednak historia sztuki to bardzo odrębna dziedzina. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, co wcześniej już powiedzieliśmy, że to jest takie wspaniałe połączenie, wspaniałe, bo bardzo ludzkie, tego, co sakralne z tym, co świeckie, czyli sakrum i profanum. I no, inaczej nie możemy rozmawiać, nawet w kontekście zbliżających się świąt, bo jesteśmy zanurzeni jednak bardzo w profanum, nie jesteśmy takimi no, geniuszami, którzy potrafią to tak idealnie, jak ja określiłam to na początku, brawurowo łączyć te dwie sfery. A więc ten twój Nowosielski, jakby jak się zaczął, jaki był klucz, ale postaraj się być delikatny i tak, żeby niczyich uczuć nie zranić. No ja przede wszystkim zawsze staram się na początku dotknąć artysty poprzez jego sztukę, więc staram się wszystkimi zmysłami jakoś ją tknąć, więc ja pamiętam, że zacząłem od wizyty w Wesołej, w Kościele Opatrzności Bożej. I rzeczywiście zamurowało mnie zupełnie, bo miałem wrażenie, że znalazłem się w muzeum sztuki, no, sztuki sakralnej, sztuki nowoczesnej jednocześnie. Mm-hmm. To jest zupełnie niesamowite miejsce, stworzone przez Nowosielskiego. Wszystko jest tam stworzone przez niego, łącznie z ołtarzem, zupełnie niesamowitym. I no, zaczęło się wszystko od medytacji oczywiście. I jakby starałem sobie przypomnieć też to, co mówił Nowosielski o tym raju utraconym, który cały czas gdzieś tam w nas tkwi głęboko. Znajecie, że to się nazywało anamnezą taką wywodzącą się od Platona, to taka koncepcja, że poznania, według której tam przypomnę,